vás je úspěšná. Přeřešil jsem všechny úkoly, které jste mi zadal. A v průběh měsíců, kdy jsem byl pryč, jsem měl čas ošetřit některé pacienty. Mistře, měl jsem příležitost operovat šedý zákon. Moje první noční operace. Ani nevím, jak vám poděkovat za to všechno, co jste mi za ty roky naučili. To je nedělal syn. Postranní nemoc. Bolest. Přicházela a odcházela, ale celiška zůstala. Stává se nám, že občas schází malek. Teď mou jedinou je umít trápení. Tu horečku pak rychlý konec střítá. A působí, jak vysvobození. Dosud nezjistil původ této nemoci. Žádný. Ale řešení máme na rozsah, mistře. Kdybychom se mohli podívat dovnitř, potřebuji vaše svolení, abych mohl otevřít jedno z těl v Maristánu. Chci prozkoumat vnitřní strukturu tělesné stránky. Co si přece udělal? Prase. Ne, co když není anatomie prasete stejná jako ta naše? Sám, že mrtví vstanou hrobu, proroci je přivítají a oni budou zase žít. Do okamžiku, než nastane tento den, nesmí být jejich těla zoavena. Mistře, je to dítě! Zákon znáš, naše zákony znáš, jsem tě líp a tý Bohu, tak je nechej spát. Jsem nic nehraděláš. Zdravím tě, Remo. Víš co? Tam odkud pochází. Oni lékaři kousí. Nerozumím to. Proč neděláme vše, co se dá, abychom na to léčili? Děláme vše, co se dá. A Allah dovoluje. Ale žádný Bůh nemůže být proti tomu, abychom zachránili život dítěte. Smrt je neoddělitelnou součástí našeho života. Přijmi to. Pro krále lékařů je velmi snadné mluvit o smrti. Součástí života.